Powracamy do starych czasów, do starych nawyków i być może jeszcze są tacy słuchacze, którzy wytrzymają taką dawkę muzyki non-stop. sai koko kesän rannikkoa piinanneen vimmaisen tuulen viimein laantumaan. Eihän kukaan meistä arvannut, mikä tuho meitä sentään kohtaisi. Muistan vain jonkun kironneen sitä, kuinka karja pitää sumun takia koota takaisin aitaukseen. Mutta linnut tiesivät. Thank you. aina kun sytytin kynttilän ikkunalle. Se ei kavaltanut minua, vaikka uskon, että sen olisi pitänyt. Muistan katsoneeni, kuinka soihtu toisensa jälkeen syttyi. Mutta miehet itse odottivat jotain. Ja he keskustelivat. Juoksin läheisille kukkuille herättämättä ketään. Ja toivoin, että he heräisivät itse ja tietäisivät paeta. Eivät ne miehet minua tulleet hakemaan. Eivätkä ketään niistä, jotka pian saisivat surmansa. kuinka monta päivää lopulta vietin piilopaikassani. Sillä palavien talojen yllä makaava musta savu peitti auringon. Ja ne talot paloivat pitkään. Ehkä he lähtivät laivoineensa jo samana iltana. Mutta minä en uskaltanut palata kylään vielä silloin. Dzisiaj specjalne wydanie osobliwości, to od razu pozdrowię jako słuchacz wszystkich z Alkmaar, panią realizator audycji i wszystkich tych, którzy o tej nieoczywistej porze jeszcze nie śpią, a którzy dali szansę Monsorowi i wysłuchali tego utworu od początku do końca. Jeśli zaś chodzi o zawody, to klasą samą dla siebie są Włosi, w związku z tym myśl, by muzykę stamtąd przybliżyć. Ataraxia i na początku coś klasycznego, a później w tym stylu, w tym wykonaniu dobrze znany temat. Thank you. Ataraxia. I powoli już zbliżamy się do końca naszych nieoczywistych osobliwości. Druga część naszej audycji wypełniona akurat większymi utworami, i to nie dlatego, by mi inwencji zabrakło, ale jest to moment, w którym możemy troszkę spowolnić tok narracji. Nie ma żadnej opowieści, w związku z tym pora również na obszerniejsze utwory. Jerzy Pawlica, czyli szef zespołu Hradistan, tym razem w projekcie, którego naprawdę Czechom zazdroszczę. Jeżeli Czechomor i orkiestra symfoniczna to fantastyczna instrumentacja, coś co naprawdę porywa, i nie widzę tu żadnych różnic w kunszcie jazza Colemana, który na orkiestrę to rozpisał, a tradycją Dvořáka czy Smetany. Tak samo i tutaj Hradistan w części dalszej Altaj Kai z Tuwy, ale dzisiaj na razie nie zaśpiewają, Jumping Drums i Filharmonia z Brna. Dialogi to wstęp, preludium i później cztery dialogi prowadzone w różnych płaszczyznach. Dzisiaj poetycki dialog i dwa utwory składające się właśnie na niego. A później, jeżeli Państwu się spodoba, to płytę nie odłożymy daleko. Dialog z przeszłością, dialog etniczny, tutaj właśnie z Altaj Kajem, i dialog z nadzieją. Ja pożegnam już Państwa dzisiaj i mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu i w dobrym humorze spotkamy się za tydzień. poslední list se třese na platanu. Neboť on dobře ví, že co je bez chvění, to není pevné. Ale co já, ale co já, ale co já. Poslední list se třese na platanu, neboť on dobře ví, že co je bez chvění, to není pevné. List nemusí tě Bože prosit o nic, dal si mu růst a on to nepokazil. Ale co já? Vyklučená zvonovina, tvoje vina vyklučená zvonovina. Prastarý strach z klubu lína, včeličkám je zima, zima. Prastarý strach z klubu lína, včeličkám je zima, zima. Tvoje vina včeličkám je zima, zima. Vyklučená zvonovina včeličkám je zima, zima. Thank you. ukázat, kéž nebylo by kéž, a byla jenom růže a vůbec nikdy lež. Kéž nemusel vykázat, kéž nebylo by kéž, a byla jenom růže a vůbec nikdy lež. Tvoje vina, včeličkám je zima, zima vykločená. Kamenovat, jako kámen v srdci svém. A ty jenž nechceš kamenovat, buď jako kámen v srdci svém. Tak milosrdný, ještě nikdy, nikdy nehodil kámen kamenem. Ještě nikdy, nikdy nehodil kámen kamenem. Moje vina, vina, moje vina včelička, je zima, zima, vytlučená. Poslední list se třese na platanu. Poslední list se třese na platanu. Neboť on dobře ví, že co je bez pění, to není bedné. List nemusí tě, Bože, prosit o nic. Dal si mu růst a on to nepovědí. Ale co ja, ale co ja, ale co ja.